Charles Dickens Kilise Katibi Seslendiren Akın Altan Gerçek Bir Aşk Hikayesi Bir zamanlar, Londra'dan bir hayli uzak çok küçük bir taşra kasabasında, Nathaniel Pipkin adında küçük bir adam yaşıyordu. Bu adam, o küçük kasabanın kilise katibiydi. Ve küçük ana cadde üzerindeki küçük kiliseye, 10 dakika mesafede küçük bir evde kalıyordu. Onu her gün, sabah saat 9'dan akşam üzeri 4'e kadar küçük erkek çocuklarının eğitimiyle meşgul olurken görebilirdiniz. Kendi halinde, iyi huylu, zararsız bir insandı. Hokka burunlu ve az içe bükük bacaklı, biraz da şaşı ve topaldı. Bütün zamanını kiliseyle okul arasında geçirir, yeryüzünde kilisenin papazı kadar zeki bir insan, kilisenin idare odası kadar muhteşem bir mekan ya da kendisininki kadar derli toplu bir okul olmadığına bütün kalbiyle inanırdı. Hayatında bir kez, o da sadece bir kez, bir psikopos görmüştü. Kol ağızları beyaz ketenden, başı peruklu bir psikopos. Yaşı gelen çocukları kiliseye kabul merasimlerinden birinde, yürürken ve konuşurken gördüğü psikopos efendi, o unutulmaz olayda elini Nathaniel Pipkin'in başına koyunca, Nathaniel Pipkin duyduğu saygıdan ve huşudan bayılıp yere serilmiş, kayyumun kollarında kilisenin dışına taşınmıştı. Nathaniel Pipkin'in hayatında bu büyük bir olay, muazzam bir çığırdı. Huzur içinde geçen hayatının pürüzsüz akışını kırıştıran başka hiçbir şey olmamıştı. Ta ki, güzel bir ikindi vakti, yaramazlık yapıp cezalandırılmayı hak eden bir çocuğun çözmesi için, güç mü güç bir bileşik toplama problemi kurmaktayken dalgınlığına gelip, gözü kazara yolun öte yanındaki büyük nalbur mağazasının sahibi koca Laps'ın biricik kızı, Maria Laps'ın terü taze çehresine takılıncaya kadar. Bay Pipkin, Maria Laps'ın güzel çehresini daha önce ve birçok kez kilisede ve başka yerlerde görmemiş değildi. Ama Maria Laps'ın gözleri hiç bu defaki gibi parıltılı, Maria Laps'ın yanakları hiç bu defaki kadar pespembe görünmemişti. Bu yüzden Nathaniel Pipkin'in gözünü Laps'ın kızının yüzünden ayıramamış olmasında şaşılacak bir şey yoktu. Laps'ın kızının genç bir adamın gözlerini yüzüne dikilmiş görünce, başını pencereden kaçırıp güneşliği aşağı indirmiş ve bunun hemen sonrasında Nathaniel Pipkin'in apacan oğlanın üzerine çullanıp ağzını burnunu bir güzel dağıtmış olmasında da şaşılacak bir şey yoktu. Bunlar harcı alem şeylerdi, şaşmaya değmezdi. Şaşılacak şey, Nathaniel Pipkin kadar çekingen karakterli ve ürkek mizaçlı, özellikle de düşük gelirli bir insanın, o günden itibaren huysuz ve kavgacı koca Laps'ın biricik kızının eline ve kalbine talip olmaya cüret etmiş olmasıydı. Koca Laps, bütün köyü bir kalemde satın alıp, bana mısın demeyecek nalburlar nalburu. En yakın pazar şehrinde bankaya yatırılmış çuvalla parası olduğunu herkesin bildiği koca Laps. Arka salondaki şömine rafı üstünde duran ve anahtar deliği kocaman olan küçük demir kasada yığılı, bitmez tükenmez hazineleri olduğu rivayet edilen Laps. Ve misafir günlerinde sofrasına şıklık katması için çıkardığı bilinen hakiki gümüşten çaydanlığın, sütlüğün ve şekerliğin günün birinde kendine layık birini bulduğunda kızına ait olacağını iftiharla söyleyip övünen Laps. Tekrar ediyorum, Nathaniel Pipkin'in gözünü bu yöne dikmeye cüret etmesi hakikaten şaşılacak ve hayret edilecek bir şeydi. Ne var ki, aşkın gözü kördür ve Nathaniel Pipkin'in bir gözü şaşıydı. Ola ki, bu ikisi bir arada neyin ne olduğunu görmesine mani olmuştu. Nathaniel Pipkin'in duyguları koca Laps'ın şu kadarcık umru olsaydı, dershaneyi yerle bir edeceği, hocasını yeryüzünden silip atacağı ya da bunlardan aşağı kalmayacak her türlü vahşete, kudurganlığa tevessül edeceği muhakkaktı. Zira gururu incindiğinde ya da tepesi attığında felaket bir ihtiyar oluyordu koca Laps. Öyle biriydi o. Ya o küfürleri? Sıska bacaklı çırağının tembelliğine verip veriştirdiği günler, sokağın bir ucundan öbür ucuna yankılanan küfürler, Nathaniel Pipkin'i dehşetten pabuçlarına kadar titretir, öğrencilerinin ödünü patlatıp saçlarını diken diken ederdi. Evet, gün geçmiyordu ki. Nathaniel Pipkin, dersler sona erdikten ve çocuklar evlerine gittikten sonra, sokağa bakan pencerenin önünde kitap okuyormuş gibi yaparken, kaçamak bakışlarla karşıda Maria Laps'ın parlak gözlerini aramasın. Ne ki, birkaç gün geçmedi, parlak gözler bir üst kat penceresinde görünüverdiler. Görünüşe göre o gözlerde hep bir şeyler okumaktaydı. Nathaniel Pipkin buna çok sevindi. Kabına sığamaz oldu. Orada saatlerce oturup yere bakan o güzelim yüzü seyretmeye haydi haydi deviyordu da, Maria Laps gözlerini kitaptan kaldırıp ışıklarını Nathaniel Pipkin'e çevirdiği zaman, Nathaniel Pipkin'in duyduğu haz ve hayranlık artık hiçbir sınır tanımaz oluyordu. Sonunda, koca Laps'ın dışarıda olduğunu bildiği bir gün, Nathaniel Pipkin, Maria Laps'a bakarak kendi elini öpecek kadar cüreti ele aldı. Maria Laps da pencereyi kapatıp güneşliği indirecek yerde ona baktı ve kendi elini öperek gülümsedi. Bunun üzerine Nathaniel Pipkin, her ne pahasına olursa olsun, daha fazla geciktirmeden duygularının ne vaziyette olduğunu açıklık getirmeye karar verdi. Koca Nalbur'un kızı Maria Laps'ınkilerden daha latif bir ayak, daha sevinç yüklü bir yürek, daha gamzeli bir çehre ya da şık bir endam bu toprakları şenlendirmemişti. Parlak gözlerinin işveli ışıltısı, Nathaniel Pipkin'inki kadar sevda canlısı olmayan yürekleri doğuplatırdı. Şen gülüşünün neşe saçan sedasını işiten merdüm girizlerin şahı olsa, gülümsemekten kendini alamazdı. Koca Laps kendisi dahi öfkeden kudursa da, güzel kızının cilvelerine dayanamazdı. O ve kuzeni Kate, cana yakın utanmaz bir küçük çapkın, birlikte sık sık yaptıkları gibi, ihtiyarı kapıya almaya girişmişlerse, hiçbir şeyi onlardan esirgemezdi. Demir kasanın içinde gün yüzü görmeyen bitmez tükenmez hazinenin yüklü bir miktarını isteyecek olsalar bile. Nathaniel Pipkin bu gencecik, gönül çelen kızları çoğu kez gece karanlığı bastırana dek, Maria Laps'ın güzelliğini düşüne düşüne gezinip durduğu aynı tarlada bir yaz akşamı 30 metre kadar önünde gördü ve görmesiyle yüreğinin göğsünde gümbür gümbür atmaya başlaması bir oldu. Onunla bir karşılaşsa, nasıl çevik adımlarla yanına varıp aşkını ilan edeceğini o güne kadar çok düşünmüştü. Ama şimdi hiç beklenmedik bir anda karşısına çıkınca, bütün kanının yüzüne sıçramasıyla her zamanki paylarından yoksun kalan bacaklarının tir tir titrediğini hissetti. Kızlar bir çitten çiçek koparmak ya da bir kuşun ötüşünü dinlemek için durduklarında o da duruyor ve çok derin bir şeyler düşünüyormuş gibi görünüyordu. Ki sahiden de öyleydi. Çünkü birazdan kaçınılmaz olarak geri dönüp onunla yüz yüze geldikleri zaman ne olacağını düşünüp durmaktaydı. Onlara yanaşmaya korkuyordu ama onları gözden kaçırmaya da katlanamazdı. Bu yüzden onlar hızlanınca o da hızlandı, onlar duraklayınca o da durakladı ve onlar durunca o da durdu. Karanlık araya girip engel oluncaya kadar bu böyle sürüp gidebilirdi. Bir ara Kate geriye işveli bir göz atıp, Nathaniel'a beri gelmesi için yüreklendirici bir işaret çakmasaydı. Kate'in davranışı kale alınmayabilir gibi değildi. Nathaniel Pipkin davete icabet etti. Kendisi bir hayli kızarıp bozardıktan, yaramaz küçük kuzinde kendini tutamayıp bir dolu güldükten sonra, Nathaniel Pipkin çiğ basmış çimenlere diz çöküp, Maria Laps'ın onaylanmış aşığı olarak ayağa kalkmasına izin verilmedikçe, sonsuza kadar öyle kalmaya kararlı olduğunu ilan etti. Maria Laps'ın şen kahkahası akşam vaktinin sükunetini pek de bozmadan ortalığı çınlatırken, sesi de o kadar tatlıydı ki, yaramaz küçük kuzin, her zamankinden daha çok ve daha utanmazca bir gülüş güldü ve Nathaniel Pipkin o güne kadar hiç kızarmadığı kadar kızardı. Sonunda aşkı başından aşan küçük adamın üstelemeleri üzerine, Maria Laps başını çevirip kuzinine, Bay Pipkin'in sözlerinden onur duyduğunu, eli ve kalbi babasının tasarrufunda olmakla birlikte Bay Pipkin'in meziyetlerine de kimsenin duyarsız kalamayacağını kendisine söylemesini fısıldadı. En azından Kate'in Nathaniel Pipkin'e söyledikleri bunlardı. Bütün bunlar büyük ciddiyetle söylendiği ve Nathaniel Pipkin eve kadar Maria Laps'la yan yana yürüyüp ayrılırken bir de bir öpücük koparmayı denediği için o gece mutlu bir erkek olarak yatağa girdi ve sabaha kadar rüyasında koca Laps'ın gönlünü razı ettiğini, kasayı açtığını ve Maria ile evlendiğini gördü. Ertesi gün, Nathaniel Pipkin, koca Laps'ı Midilli cinsi yaşlı kır atına binmiş, sokağa çıkarken gördü. O sırada pencereden sokağa bakmakta olan yaramaz küçük kuzin de ona maksadını ve anlamını çıkaramadığı bir takım işaretler yapıp durmaktaydı. Az sonra sıska çırak, koşa koşa gelip, ustasının bütün gece evde olmayacağını, hanımların Bay Pipkin'i tam saat 6'da çaya beklediklerini söyledi. O gün okulda nasıl ders görüldüğünü Allah bilirdi. Nathaniel Pipkin de, öğrenciler de doğrusu bilemediler. Ama şöyle ya da böyle vakit dolup da oğlanlar evlerine gittikten sonra, Nathaniel Pipkin'in gönlünce giyinip kuşanması saat 6'ya kadar sürdü. Giyeceklerini seçmesi çok zamanını almadı. Bu ona kalmış bir şey değildi çünkü. Fakat kırışıklarını falan düzeltip tozlarını silkeledikten sonra onları üzerine yakıştırabilmek eni konu ciddi bir işti. Hiç kolay olmadı. Maria Laps ve kuzini Kate'den başka 3-4 al yanaklı cibelek kızdan oluşan cana yakın küçük bir topluluk karşıladı onu. Nathaniel Pipkin, koca Laps'ın hazinelerine dair işite geldiği rivayetlerin hiç abartılmamış olduğunu kendi gözleriyle gördü. Hakiki son gümüşten çaydanlık, süt kabı ve şekerlik, çayı karıştırmak için hakiki gümüş kaşıklar, içmek için hakiki porselen fincanlar, kek ve kızarmış ekmek tabakları falan hep sofradaydı. Aksiyan tek şey, Maria Laps'ın Henry dediği bir başka hısmının, onu masanın bir köşesinde kendisine alıkoymuş görünen, Kate'in bir erkek kardeşinin de orada olmasıydı. Aile fertlerinin birbirlerini sevmesi iyidir, hoştur da, bazen fazla ileri gidildiği olur. Maria Laps bütün akrabalarına bu kuzinine gösterdiği yakınlığı gösteriyorsa, hepsine ayrı bir düşkünlüğü olmalı diye düşünmekten kendini alamadı Nathaniel Pipkin. Üstelik çaylar içildikten sonra yaramaz küçük kuzinin önerisiyle körebe oynanırken, Nathaniel Pipkin, nedense hemen hep ebe oluyordu, erkek akrabayı her yakaladığında da Maria Laps mutlaka ona yakın bir yerlerde bulunuyordu. Yaramaz küçük kuzinle diğerleri onu, Nathaniel Pipkin'i, çimdikler, saçını çekiştirir, önüne iskemleler iter ve daha bir sürü işler çevirirken Maria Laps ondan, Nathaniel Pipkin'den hep uzak duruyor gibiydi. Bir kere, sadece bir kere, Nathaniel Pipkin bir öpücük sesiyle ardından Maria Laps'ın bir şeye karşı koyar gibi olduğunu ve kız arkadaşlarının yarı örtük kikirdemelerini duyduğunu sandı. Hatta duyduğuna yemin edebilirdi. Bütün bunlar doğrusu tuhaftı. Çok tuhaf. Ama Nathaniel Pipkin bu durumda ne yapardı ya da yapmazdı hiç bilinemedi. Çünkü düşünceleri ansızın yeni bir mecraya yöneldi. Nathaniel Pipkin'in düşüncelerini yeni bir mecraya yönelten, sokak kapısının şiddetle vuruluyor olmasıydı. Kapıyı vuran, koca Laps'tan başkası değildi. Hiç beklenmezken eve dönmüş, sokak kapısını tokatlar gibi dövüp duruyordu. Akşam yemeğini istiyordu. Sıska çırağın bu felaket haberi duyurmasıyla kızların yukarı katta, Maria Laps'ın yatak odasına kapağı atmaları bir oldu. Kuzenle Nathaniel Pipkin gizlenecek daha uygun bir yer olmadığı için oturma odasındaki iki yüklüğün içine tıkıldılar. Maria Laps ve yaramaz küçük kuzin onları yoka abale edip odaya çeki düzen verdikten sonra, koca Laps'ın hala hiç ara vermeden pataklamakta olduğu sokak kapısını açıp onu içeri aldılar. Koca Laps, çok aç olduğu için çok öfkeliydi. Boğazı ağrıyan yaşlı bir buldog gibi homurdandığını işitiyordu Nathaniel Pipkin. Zavallı sıska bacak çırak ne zaman odaya girse, koca Laps kursağında kalmış birkaçını daha boşaltıp rahatlamaktan başka derdi yokmuş gibi, en akla gelmedik korkunç küfürlerle karşılıyordu onu. En sonunda bir şeyler ısıtılıp sofraya getirildi ve Laps efendi büyük bir iştihayla karnını doyurmaya oturdu. Ne varsa bir çırpıda yedi yuttu. Sonra kızını öptü, piposunu istedi. Tabiat, Nathaniel Pipkin'in dizlerini birbirine çok yakın çatmıştı. Koca Laps'ın piposunu istediğini işitince, biri diğerine çarpmaktan ikisi birden toz olup dökülecekmiş gibi titrediler. Tam da içinde durduğu yüklüğün tabanında kahverengi saplı, gümüş hazneli koskocaman bir pipo asılıydı. Son 5 yıldır her ikindi vakti ve akşam üzeri koca Laps'ın ağzında görmeye alıştığı piponun ta kendisi. İki kız pipoyu bulmak için aşağı iner, pipoyu bulmak için yukarı çıkar, ve Pipo'yun nerede ne olduğunu bildikleri yerden başka her yerde ararken, Koca Laps kıyameti koparmayı sürdürüyordu. Sonunda yüklük aklına geldi ve oraya doğru yürüdü. Nathaniel Pipkin gibi ufak tefek birinin yüklüğün kapısını içeri çekmesi, Koca Laps gibi güçlü kuvvetli bir adam irisi dışarı çekmekteyken neye yarardı ki? Koca Laps asıldığı gibi kapı ardına kadar açıldı, içeride dimdik ayakta duran ve her bir yanı zangır zangır titreyen Nathaniel Pipkin göründü. O da ne? Yakasından kavrayıp dışarı çektikten sonra kol mesafesinde tuttuğu Nathaniel Pipkin'in yüzüne Koca Laps'ın nasıl baktığını nasıl anlatmalı? ''Vay! Sen ne arıyorsun burada?'' dedi Koca Laps meşhum bir sesle. Nathaniel Pipkin cevap verecek halde değildi. Koca Laps aklını başına getirmek için 2 ya da 3 dakika boyunca ileri geri sarstı onu. ''Ne arıyorsun burada?'' diye kükredi. ''Şimdi de sen mi geldin benden kızımı istemeye?'' Koca Laps, ''Alay olsun diye öyle demişti.'' Fanilere mahsus haddini bilmezliğin, Nathaniel Pipkin'i o kadar ileriye vardırabileceğini düşünemezdi çünkü. Zavallı Nathaniel Pipkin. Evet, Bay Laps, kızınızı istemeye geldim hakikaten. Onu seviyorum, Bay Laps. Diye karşılık verince nasıl gazaba geldiğini bir düşünün. Ne? Seni çarpık suratlı yerden bitme sümsük! Diye soluğu kesilerekten haykırdı Koca Laps. İğrenç itiraf karşısında eli ayağı tutuldu. ''Ne demek istiyorsun? Yüzüme söyle!'' ''Söyle ulan, boğarım seni!'' Öfkeden kuduran Koca Laps, bu tehdidini pekala uygulamaya koyabilecekken, hiç beklenmedik bir şey ona engel oldu. Delikanlı akraba yüklüğün içinden çıkıp yürüyerek Koca Laps'ın yanına geldi. ''Genç kızca bir eğlence için buraya çağrılan bu zararsız insanın benim kusurumu.'' Eğer bu bir kusursa, böyle asilce üstlenmesine müsaade edemem efendim, dedi. Kusurumu itiraf ediyorum. Kızınızı ben seviyorum. Buraya onu görmeye ben geldim. Koca Laps'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ama Nathaniel Pipkin'inkilerden daha çok değil. Sen mi? Dedi Laps. Sonunda konuşabilecek kadar soluklanınca. Ben. Ben. Sana bu eve gelmeyi men etmemiş miydim? Uzun zaman önce. Evet, etmiştiniz. Yoksa bu akşam buraya gizlice gelmezdim. Koca Laps adına üzülerek söylemeliyim. Kuzene bir tane patlatacaktı. Ama güzel kızı, parlak gözleri yaşlar içinde, koluna sarıldı. Tutma onu, Maria, dedi genç adam. Bana vurmak istiyorsa vursun. Dünyayı verseler, onun ağarmış saçlarının tek bir kılına dokunmam ben. Yaşlı adam bu kınama karşısında gözlerini yere indirdi, sonra kızıyla göz göze geldi. Maria Laps'ın gözlerinin ne kadar parlak olduğuna bundan önce birkaç kez değinmiştim. Şimdi yaşlar içinde olmalarına rağmen, etkileyiciliklerinden hiçbir şey yitirmemişlerdi. Koca Laps bundan sakınmak istermiş gibi başını yana çevirince, şans bu ya, yaramaz küçük kuzinin yüzüyle karşılaştı. Genç kızın biraz kardeşi adına endişe taşıyan, biraz da Nathaniel Pipkin'e baktıkça güleceğe tutan yüzündeki, bir nebze şeytanlıkla karışık, ifadeyi gören genç ya da yaşlı kim olsa büyülenirdi. Kate, yaşlı adamın gönlünü alırcasına koluna girerek kulağına bir şey fısıldadı. Koca Laps, kendini tutamayıp gülümserken yanağından aşağı bir damla gözyaşı yuvarlandı. 5 dakika sonra mahcup bir halde fısıldaşaraktan yatak odasından aşağı indiler. İki genç mutluluktan uçarken Koca Laps Pipo'yu yerinden alıp tüttürmeye başladı. Pipo da Pipo'ydu hani. Ondan hiç bu kadar hoşlandığı olmamıştı. Nathaniel Pipkin aklından neler geçirdiğini kendisine saklamayı uygun gördü ve öyle yapmakla Koca Laps'ın gözüne girmekte gecikmedi. Koca Laps zamanla ona pipo içmesini de öğretti. Havanın güzel olduğu akşamüstleri bahçede oturur, kurula kurula pipolarını tüttürür, içkilerini yudumlarlardı. Böyle böyle yıllar geçti. Nathaniel Pipkin sevdasının yaralarını çabuk sardı. Kilise kayıt defterinde Maria Laps'ın kuzeniyle evlenme merasiminde nikah şahidi olarak adı geçiyor. Düğün gecesi ona yardım ve yataklık eden sıska çırakla birlikte aşırı içkili bir halde sokaklarda olmadık taşkınlıklar yapmaktan, kasaba nezarethanesine konulmuş olduğu da başka belgelerden anlaşılıyor. Son.